chez les fâcheux qu'il préfère choisir les victimes de ses petits jeux. Si par hasard, ce pauvre hasard, tu croises le vent. Για το θέατρο, για τις συζητήσεις με τους ηθοποιούς, για τα προγράμματα, για τις αφίσες. Ξέρω πως οι συγγραφείς είναι φαντασμένοι και πως δεν νοιάζονται καθόλου για τους συνεργάτες τους και πως δεν δίνουν δεκάρα, δηλαδή, για κανέναν, μόνο για τον εαυτό τους. Και πως είναι πολύ καλύτερα, ξέρω, να τους παίζεις όταν έχουν πεθάνει και έχουν γίνει κλασικοί. I'm in love with a dolly named Glendora. She works in the window of a big department store. Eyes of blue, hair like gold. Never been young, but she'll never get old. Oh, Glendora, I want to see more of you. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more. She's so shy that I don't know how I found her. With three big bodyguards always working around her. One just nods and two just grins. And three got a mouth full of safety pins. Oh, Glendora, I want to see more of you. You, more of you. Oh, Glendora. I want to see more of you, more of you. I stand left and I stand right, out of my head 'cause I'm out of sight. Oh, Glendora, I want to see more of you. Late last night at the store they did some changing. And I stood watching when they started rearranging. She lost her wig, she lost her arms. And when they got through she lost all of her charms. Oh, Glendora, what did they do to you? What they do, what they do, what they do. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora. What they do, what they do, what they do. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, what did they do to you? Do to you. Oh, what did they do to you? Oh, Glendora, what did they do to you? Ξέρω πως η ανοιξιάτικη βροχή, η απαλή και η ζεστή είναι καταστροφή και θάνατος για ένα θεατρόνι. Τηλεγράφημα γεμάτο ακατανόητες λέξεις. Σύζυγος ανοήτως απέθανε. Συγκοπήν κηδεία Κυριακή. Περιμένω. Εκείνο το ανοήτως δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στο τέλος όμως κατάλαβα. Δηλαδή τα κατάλαβα όλα σχεδόν, εκτός από τη λέξη περιμένομεν. Τι περίμενα. Τι χειρότερο μπορούσε να περιμένει κανείς. Ο δεύτερος άντρας μου. Ήτανε ψηλός και δυνατός. Τον έλεγαν Βασίλη. Είχε ξυλεμπόριο. Θεέ μου τι ενδιαφέρον που ήταν. Σκεφτείτος τότε, δεν ήξερα, δηλαδή δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι τα δέντρα του κήπου μας και η ντουλάπα μου και το τραπέζι και η καρέκλα είναι το ίδιο πράγμα. Και τα σπίρτα και τα κάρα και τα τηλεγραφόξυλα. Ας πούμε, δεν ήξερα ότι άλλα δέντρα κάνουν για έπιπλα και άλλα για κατάρτια, για καρένες, πως μερικά δεν αξίζουν παρά μονάχα για το τζάκι και ότι μπορεί να φτιάξει πολύ όμορφες κονσόλες από καρποφόρα δέντρα. Έμαθα πως η βελανιδιά είναι σκληρή και το πεύκο μαλακό και πως το ξερό πριονίζεται πολύ πιο δύσκολα από το χλωρό. Και πως κάθε είδος δέντρου χρειάζεται ειδικό πριόνι. Και πρέπει, σου λέει, κάθε φορά να κανονίζεις το άνοιγμα των δοντιών και την πίεση της λάμας. Κατεβαίνουνε σαν κοπάδια, λεύγες και λεύγες ολόκληρες στα ποτάμια της Σιβηρίας. Ώσπου να τα μαζέψουν οι ξυλοκόποι, να τα απριονίσουν και να τα φέρουν εδώ. Και πέρα από τις θάλασσες, στην άλλη άκρη της γης, υπάρχουνε κάτι που τα λένε σπάνια είδη. Και αυτά τα κόβουνε γυμνοί ηθαγενείς και κάνουνε το γύρο του κόσμου. Και φυσικά έμαθα όλες τις τιμές των ξύλων στην αγορά. Ήτανε συναρπαστικές και ανεβοκατέβαιναν όλη την ώρα. Ο Βασίλης ήταν επαχής, δυνατός και καλός. Όμως